शराबी तेरे होठ गुलाबी शराबी तेरे होठ गुलाबी गए मार छोरी रे ओ तेरा जोबन चाले पाड़े तू कमाल छोरी रे तेरा जोबन चाले पाड़े तू कमाल छोरी रे तेरा जोबन चाले पाड़े तू कमाल छोरी रे परिया की तू हूर परी मेरे दिल पर लिखी कहानी से सोचा करता दिन रात मेरे सपना की तू रानी से परिया की तू हूर परी मेरे दिल पर लिखी कहानी से सोचा करता दिन रात मेरे सपना की तू रानी से सपना की तू रानी से तेरा काला काला सूट उस पे दुपट्टा के सूट तेरा काला काला सूट उस पे दुपट्टा के सूट तू संभाल गोरी रे तेरा जोबन चाले पाड़े तू कमाल छोरी रे तेरा जोबन चाला पाड़े तू कमाल गोरी रे नागौर किया नजर तेरे पे अटकी से प्रवीण पोटलिया यार मेरा यो छोरा घना रिसकी से राजेश चौधरी नागौर किया नजर तेरे पे अटकी से प्रवीण पोटलिया यार मेरा यो छोरा घना रिसकी से छोरा घना रिसकी से तेरा रूप गोरा गोरा मर गया हरियाणे का छोरा तेरा रूप गोरा गोरा मर गया हरियाणे का छोरा कर ले ख्याल छोरी रे तेरा जोबन चाले पाड़े तू कमाल छोरी रे तेरा जोबन चाले पाड़े तू कमाल छोरी रे तेरा जोबन चाले पाड़े तू कमाल छोरी रे